Allah Putri akan membacakan surah Bani Israel ayat 1. Maaf, akan membacakan surah Ali Imran ayat 133. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.